ñen fukkelu qaid ak ñent 44 moy yadkhulul qawiyyu ala ad-da'ifi wala al-aks wala aks yadkhulul qawiyyu ala ad-da'ifi wala aks moy lan moy ki am doole le plus fort mom day meuna dugg ci ki gëna febal waye contraire bu do am mom ki gëna fort day daal meuna dugg ci biiru ci kaw ki gëna febal waye contraire bu do am dem nga muy jox exemple mune fa yajuzu idkhal hajj ala al-umrati wala aks manam dagan na nga duggal at ci biir ci kaw umra waye contraire bi du meuna ne moy tay ngay at ngeen di damay at legui hein damay umra walé waye mënu umra ba paré manam wala bok at mën na dugg ci kaw umra moy tay mën nga ni dama umra deeng dama umra ba paré après nga la def hein nga def tamattu wa niki nonu mën nga def qiran manam moy nga umra tamattu moy nga umra ba pare dadi ne ah jarutul may delu keur ga na def ben na def acc dadi acc lolou man na ne waye li man ta nek moy nga nek ci bir acc gi ba ci bir nga yene acc kesse nga def après nga ni damay umra lolou man ta ne deeng nga ne ngay ngala boy xasse ba yene acc mom c'est fini wala ko boy yene umra mën nga dem ba ci bir dal legui damay acc après boba da ngay def lan tamatto wa muna wala wati amatan summa tazawwaja ukhtaha sabata nikahaha wa harumatil ama moy su fekenteene nit ki dafa sey ak jaamam bu jigen après mu dem takki ji seurum manam moy xam nga jam bu jigen nit ki mën nako jabaro di sey ak mom te tok ko mais bu deme tak ji seurum day legui nak tak gi mu tak seur gi day dadi meuna sax waye bu boba manam jam bi day dadi haram muy sey muy kon ni di sey ak mom deng lool mom moy kon qaida bob yadkhul qawiyyu ala ad-da'ifi wala aksa wallahu ta'ala a'lam.